Poszło. To jest to miejsce, 32700. Wszyscy ręce w górę za to miasto. Ej, sprawdź to. Teraz siadaj. Ja wykładam. Tak się to robi na Pochnia, siemano cała Polska, styl z południa, rap poziom Oscar. Nie szczędzi lotka w żywioł jak kamikadze, ręce w shortach i tak sobie poradzę. A roślin nie sadzę, bo mam dobre układy. Mapę to ten facet, co robi podkłady. Konkurent blady, wciąż niżej o szczebel. My w górę level, dziś trio, kiedyś debel. PPL, o, a ja jestem Juchas. Tekst za tekstem, robię to jak drukarz. Ej, słuchacz i jak co? Słyszę stertę głupot, cecha w to wbijam. Dla NBT kruto i ani typom poznanym przed minutą. Pochnia to tuto, starzenie ma akcję. Pochnia 20 lat, urodzenie akcie. Stać mnie, moją piętą Achillesa. Miasto, gdzie rodzina, przyjaźń, miłość pierwsza, unikalne jak gęsia. Tego nie trzeba dowodzić, każdemu najlepiej tam, gdzie się urodził. Miłość i podziw dla wszystkich tych typów. Co banan nie schodzi, kiedy z nimi bez kitu. Nie będzie z tego hitu, to więcej niż hobby. Styl wolny, co jara jak muzułmanów wojny. Bądź spokojny, mi tylko chodzi o klimat. Śmieszy mnie kpina, wiesz kto ma prymat. NBT Truvirat, tak człowiek to my. Nie kopiuję jak pirat, mam styl wyrobiony. Bucheński styl, styl biało-czerwony. Dobra, teraz wszyscy w ręce browar. Za miasto, w którym każdy z nas się wychował. Pozdro dla ziomów, najlepiej w domu. Teraz najlepszy bucheński towar. Dobra, teraz wszyscy w ręce browar. Za miasto, w którym każdy z nas się wychował. Pozdro dla ziomów, najlepiej w domu. Teraz najlepszy bucheński towar. Freestyle'owie z ławki, a nie z czatu. To nie jest zajawki, to miłość do rapu. Komercja? Komercja to lesbiki statu. Jotys gratu i składa gest Kozakiewicza. Dla małolatów hip-hop, standard definicja. To ulica, styl bycia, część życia, przyczaj. To muzyka misz w stylu Lennoxa, Louisa. Dobra zmiana, nie chcę skupiać się na disach. Cisza, Juchas reprezentuje Bochnię. Straszny problem, na non-stopie same drobne. Zawsze pokój, przy kontroli portfela. Dla tych nie w temacie, pada atmosfera. Znów w roli konesera i serca palpitacje. Jak ciśnienie z puszką w ręku na dewastację. Pozostając przy ciśnieniu czasem są komplikacje. Wtedy wchodzą w grę pieniężne kompilacje. Nie liczę na owacje, niech każdy rozkmini ludzie i ich maski podczas kolejnej odciny. I ci to ze mną, sprani jak mujahedini. Ja z nimi wiesz, nigdy jak te gwiazdy. Światopogląd martwy jak pilot Al-Kaidy. To są fakty, to przywiązanie do miasta. Mój styl rasta, nie biorę w zastaw. Ręce w górę chłopaki, pokażmy na co nas stać. Dobra, teraz wszyscy w ręce browar. Za miasto, w którym każdy z nas się wychował. Pozdro dla ziomów, najlepiej w domu. Teraz najlepszy bocheński towar. Dobra, teraz wszyscy w ręce browar. Za miasto, w którym każdy z nas się wychował. Pozdro dla ziomów, najlepiej w domu. Teraz najlepszy bocheński towar. Dobra, teraz wszyscy w ręce browar. Za miasto, w którym każdy z nas się wychował. Pozdro dla ziomów, najlepiej w domu. Teraz najlepszy bocheński towar. Dobra, teraz wszyscy w ręce browar. Za miasto, w którym każdy z nas się wychował. Pozdro dla ziomów, najlepiej w domu. Teraz najlepszy bocheński towar. Let's move it.